Book 2 58 58 أجزاء الجسم إيفري هجوف إيفري هجوف أرسم رجلاً אני מצייר איש. אני מציירת איש. الرأس أولا. תחילה הראש. תחילה הראש. الرجل يرتدي قبعة. האיש חובש כובע. האיש חובש כובע. الشعر لا يراه أحد. لو رؤيم את השיער. لو رؤيم את השיער. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. גם את האוזניים לא רואים. גם את האוזניים לא רואים. الظهر لا يراه أحد أيضا. גם את הגב לא רואים. גם את הגב לא רואים. ארסום العينين والفم. אני מצייר את העיניים והפה. אני מצייר את העיניים והפה. الرجل يرقص ويضحك. האיש רוקד וצוחק. האיש רוקד וצוחק. الرجل له أنف طويل. לאיש יש אף ארוך. לאיש יש אף ארוך. هو يحمل بيديه عصا. هو מחזיק מקל בידיים. هو מחזיק מקל בידיים. هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو لובש גם צעיף סביב הצוואר. هو לובש גם צעיף סביב הצוואר. الفصل شتاء والجو بارد. עכשיו חורף וקר. עכשיו חורף וקר. الذراعان قويتان. הזרועות חזקות. הזרועות חזקות. الساقان ايضا قويتان. גם הרגליים חזקות. גם הרגליים חזקות. الرجل مصنوع من الثلج. האיש עשוי משלג. האיש עשוי משלג. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. هو לא לובש מכנסיים ולא מעיל. هو לא לובש מכנסיים ולא מעיל. لكن الرجل غير بردان. אבל לא קר לו. אבל לא קר לו. هو رجل من ثلج. הוא איש שלג. הוא איש שלג.